فرمایا کہ مناظرے کے قصد سے بھی مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلوان اگر کسی سے کشتی کرنا چاہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبردست، اگر کمزور ہو تو مقابلہ کرے ورنہ اس سے دور بھی رہے، ایسے شخص کا مقابلہ وہ کرے جو اس سے زبردست ہو، بس محقق کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ مخالفین کے رد کے در پر ہو، کیونکہ غیر محقق پر اندیشہ ہے کہ کبھی خود ہی شک میں نہ پڑ جائے، اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے مخالفین کی کتابیں دیکھنے سے منع فرمایا، فرمایا کہ رد کے لیے بھی نہ دیکھیں، کیونکہ رد کوئی عالم کرے گا، جو عالم نہیں ہے وہ دوسری کتابیں نہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ خود ہی شک میں پڑ جائے، عالم کا کام ہے رد کرنا، ہر ایک کا کام نہیں ہے، عالم تو نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ غلط باتوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک باتوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، جو عالم نہیں ہے وہ اگر مخالفین کی کتابیں پڑھے گا تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھی ان کے فریب میں نہ آ جائے، ان کے فریب میں نہ آ جائے، خود ہی نہ بگڑ جائے، اس لیے غیر عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مخالفین کی کتابیں پڑھے، اپنی کتابیں ہماری تھوڑی ہیں، ان کو پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے، حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی کے مواعظ ہیں 320 چھپے ہوئے ہیں، 320 قاری ساق صاحب ملتان والوں نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہوں نے سب چھاپ دیے، 31 جلدوں میں 320 واز چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، پہلے بھی مل جاتے تھے لیکن تلاش کرنے پڑتے تھے، اب آسانی سے مل جاتے ہیں، انہوں نے سارے جو چھاپ دیے، پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، 31 جلدوں میں 320 واز چھاپ، اس لیے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی کہ ہم آسانی سے ان وازوں کو لے لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، ان میں بڑا نور ہے، کتابیں پڑھنے کے بعد بھی، دورہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ واز پڑھنے چاہیے، ہمیں وہ واز پڑھنے چاہیے، روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھے، دیکھے کتنی طبیعت بدلتی ہے، 2 مہینے پڑھے گا تو طبیعت کچھ سے کچھ ہو جائے گا، دین کا رنگ چڑھ جائے گا، دینی باتیں دل میں اتر جائیں گے. جی ہاں, اس لیے وعظ ضرور پڑھے, یہ نہ کہے کہ میں تو عالم ہوں, میں تو کتابیں پڑھا ہوا ہوں, میں نے تو 8 سال لگائے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے لگائے ہیں, لیکن ان کو پڑھنے سے اور بھی مزید ترقی ہوگی, دین کی باتیں دل میں اترتی چلی جائیں گی. اس لیے وعظ ضرور پڑھے, وعظ ضرور پڑھے, پڑھ لیں, پڑھ کر دیکھے, ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے فائدہ کوئی ہوا یا نہیں. پڑھے روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھے, 2 مہینے کے بعد اپنے دل سے پوچھے کیف حالک, 2 مہینے کے بعد پوچھے کیف حالک. مدینہ منورہ سے ایک صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے, سلام کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیف حالکم المبارک, وہ کہنے لگے کہ میں تیری چنگا پلا ہوں. تو میں سمجھا آپ عربی سمجھتے ہیں, آپ تو پنجابی بولتے ہیں. کہاں میں یہاں کا ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ایسے ہی 2 مہینے کے بعد دل سے پوچھے کیف حالکم المبارک, تمہارا حال کیسا ہے. دل کہے گا من منور از کمال حاجیم, من مکمل از کمال حاجیم. میں مکمل بھی ہو گیا, منور بھی ہو گیا. حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تھا تو منور از جمال کیس تھی, تو مکمل از کمال کیس تھی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے جواب دے دیا, من منور از جمال حاجیم, من مکمل از کمال حاجیم. فرمایا یہ جواب تو میں نے دے دیا, لیکن بعد میں مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو اپنے آپ کو منور کہہ دیا, میں نے تو اپنے آپ کو مکمل کہہ دیا, میں تو مکمل نہیں ہوں, میں تو منور نہیں ہوں. اس لیے فرمایا کہ میں نے پھر توبہ کی, میں نے پھر توبہ کی کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل کیسے کہہ دیا, میں نے اپنے آپ کو منور کیسے کہہ دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یوں کہنا چاہیے سب, من معلق با کمال حاجیم, من معلق با جمال حاجیم. میرا تعلق ہے حضرت حاجی صاحب سے, تعلق ہے, بس اتنا کہنا چاہیے تھا. من منور اور من مکمل یہ نہیں کہنا چاہیے. توبہ کر لی, توبہ کر لی, جب غلطی کا احساس ہو تو توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.